حسن اخلاق۔ سوال، کن باتوں کو دنیا و آخرت کے بہتر اخلاق فرمایا گیا ہے؟ جواب، حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے اچھے اخلاق نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ سوال، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ جواب، ایک مرتبہ کسی نے ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں پوچھا تو ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے، کیا تم نے قرآن میں اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ ترجمہ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ سوال، حسن اخلاق کا سر چشمہ کیا ہے؟ جواب، ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، یعنی حسن اخلاق کا سر چشمہ حیا ہے۔ سوال، اچھے اخلاق گناہوں پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ جواب، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق گناہوں کو ایسے پگھلا دیتے ہیں جیسے سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے۔ سوال، حسن اخلاق والا مومن کس کے درجے کو پہنچ جاتا ہے؟ جواب، حدیث پاک میں ہے، مومن اچھے اخلاق کے بدولت دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ سوال، خادموں کو روزانہ کتنی بار معاف کر دینا چاہیے؟ جواب، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم خدام کو کتنی بار معاف کر دیا کریں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن میں 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو، یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معافی دو۔ سوال، کیا اخلاق کے اچھا ہونے کے لیے کوئی دعا بھی ہے؟ جواب، جی ہاں، حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ، جی ہاں، حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ عز و جل، تو نے میری صورت کو اچھا کیا، پس میرے اخلاق کو بھی اچھا فرما۔ سوال، انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جواب، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق۔ سوال، سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کون سا ہے؟ جواب، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل تقوی اور حسن اخلاق ہے۔ سوال، کون سی چار خوبیاں ہوں تو کسی دنیاوی محرومی کا نقصان نہیں پہنچتا؟ جواب، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اگر تم میں چار خوبیاں ہوں تو دنیا کی کسی شے کا فوت ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ نمبر 1، امانت کی حفاظت۔ نمبر 2، سچ بولنا۔ نمبر 3، حسن اخلاق۔ اور نمبر 4، پاکیزہ کھانا۔ سوال، حدیث پاک میں میزان عمل میں سب سے وزنی عمل کسے کہا گیا ہے؟ جواب، حسن اخلاق۔ سوال، حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ دوبارہ عرض کی، پھر کون؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری بار عرض کرنا تیسری بار عرض کرنے پر بھی یہی ارشاد فرمایا، چوتھی مرتبہ عرض کی، پھر کون؟ تو ارشاد فرمایا، تمہارا باپ، پھر قریب والے کا زیادہ حق ہے، پھر جو اس کے بعد قریب ہو۔ خوف خدا۔ سوال، خوف خدا کا مطلب کیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبرا جائے تو اسے خوف خدا کہتے ہیں۔ سوال، جو بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے کیا انعام ہے؟ جواب، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈریں اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سوال، حکمت کا سرچشمہ کیا ہے؟ جواب، حدیث پاک میں ہے، حکمت کا سرچشمہ خوف خدا ہے۔ سوال، خوف کا کم سے کم درجہ کون سا ہے؟ جواب، خوف کا کم سے کم درجہ جس کا اثر اعمال میں ظاہر ہو، یہ ہے کہ بندہ ان تمام کاموں سے باز آ جائے جو شرعاً ممنوع ہیں۔ سوال، سب سے کامل عقل والا کون ہے؟ جواب، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کامل عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ عز و جل کا خوف رکھنے والا ہو، اور اللہ عز و جل نے جن چیزوں کے کرنے کا اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے اچھی طرح غور کرنے والا ہو۔ سوال، جو دنیا میں بے خوف رہا آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جواب، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے دل میں دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا، اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے دن ڈراؤں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرا تو میں اسے قیامت کے دن بے خوف کر دوں گا۔ سوال، خوف خدا سے رونگٹے کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، حدیث پاک میں ہے، جب اللہ عز و جل کے خوف سے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ سوال، وہ کون ہے کہ خوف خدا کے سبب ان کے سینے کی کڑکڑاہٹ ایک میل سے سنائی دیتی تھی؟ جواب، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب گرے اوزارے سے سینے میں ہونے والی گڑگڑاہٹ ایک میل کے فاصلے سے سنائی دیتی۔ سوال، وہ کون ہے کہ خوف خدا میں بکثرت رونے کے سبب ان کا لقب ہی ان کا نام ہو گیا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اپنے گناہوں پر نوحہ کرنا، رونا عین عبادت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام خوف خدا میں اتنا روتے تھے کہ آپ کا لقب ہی نوح ہو گیا، ورنہ آپ کا نام یشکر ہے۔ سوال، خوف خدا کے سبب رونے کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟ جواب، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے خوف خدا کے باعث مکھی کے پر برابر آنسو چہرے پر بہ نکلے تو اللہ عز و جل اس کو دوزخ پر حرام فرما دیتا ہے۔ سوال، اللہ عز و جل کو کون سے دو قطرے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ جواب، حدیث پاک میں ہے، اللہ عز و جل کو خوف خدا میں بہنے والے آنسوں کا قطرہ اور راہ خدا میں بہنے والے خون کا قطرہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ سوال، قیامت میں کون سی چار آنکھیں نہیں روئیں گی؟ جواب، مروی ہے کہ قیامت میں چار آنکھوں کے سوا تمام آنکھیں روئیں گی۔ نمبر ایک، وہ آنکھ جو دنیا میں اللہ عز و جل کے خوف سے روئی۔ نمبر دو، وہ آنکھ جو جہاد میں زخمی ہوئی۔ نمبر تین، وہ آنکھ جو اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے جھکی رہی۔ اور نمبر چار، وہ آنکھ جو عبادت میں راتوں کو جاگتی رہی۔ صلہ رحمی۔ سوال، صلہ رحمی کیا ہے؟ جواب، صلہ رحمی کے معنی رشتہ کو جوڑنا ہے، یعنی رشتہ والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ سوال، قرآن کریم میں صلہ رحمی سے متعلق کیا ارشاد ہوا؟ جواب اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو سوال صلہ رحمی اور قطع رحمی کا شریعت میں کیا حکم ہے جواب صلہ رحم واجب اور قطع رحم حرام ہے سوال صلہ رحمی کرنے کی بعد صورتیں بیان کیجئے جواب رشتہ داروں کو ہدیہ تحفہ دینا اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا انہیں سلام کرنا ان کی ملاقات کو جانا ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ان سے بات چیت کرنا ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا سوال رشتہ داری توڑنے والے کی کیا سزا ہے جواب رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں ابتدان داخل نہیں ہوگا سوال حدیث قدسی میں صلح رحمی کے متعلق کیا آیا ہے جواب حدیث قدسی میں ہے اللہ عز و جل نے رحم سے فرمایا یعنی رشتہ داری سے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا سوال حدیث پاک میں صلہ رحمی کی کیا فضیلت آئی ہے جواب حضور تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے پسند ہو کہ اللہ عز و جل اس کی عمر دراز کرے اس کے رزق میں اضافہ کرے اور اسے بری موت کے اور اس سے بری موت کو دور فرمائے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل سے ڈرے اور صلہ رحمی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے سوال رشتہ دار کو صدقہ دینے کی کیا فضیلت ہے جواب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ دار پر کیے جانے والے صدقے کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے سوال صلہ رحمی کے فائدے بیان کیجئے جواب نمبر ایک اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے نمبر دو لوگوں کی خوشی کا سبب ہے نمبر تین مسلمان اس شخص کی تعریف کرتے ہیں نمبر چار شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے نمبر پانچ عمر بڑھتی ہے نمبر چھ رزق میں برکت ہوتی ہے اور نمبر سات آپس میں محبت بڑھتی ہے سوال کیا بدلے کے طور پر حسن سلوک کرنے والا بھی صلح رحمی کرنے والا ہے جواب جی نہیں حدیث پاک میں ہے بدلہ دینے والا صلح رحمی کرنے والا نہیں بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اسے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے سوال کیا قطع رحمی کرنے والا قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے جواب جی ہاں مروی ہے اس قوم پر رحمت الہی کا نزول نہیں ہوتا جس میں قاطع رحم ہو سوال جن رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی واجب ہے وہ کون ہیں جواب بعض علماء نے فرمایا وہ ذو رحم و محرم ہیں اور بعض نے فرمایا اس سے مراد ذو رحم ہیں محرم ہوں یا نہ ہوں اور ظاہری یہی قول دوم ہے صبر اور شکر سوال صبر کسے کہتے ہیں جواب نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو صبر کہلاتا ہے سوال صبر کی کتنی اقسام ہیں جواب بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک بدنی صبر جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا نمبر دو طبی خواہشات اور ان کے تقاضوں سے صبر کرنا پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے سوال کس صبر کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے جواب تکلیف دہ فعل جو شرعاً ممنوع ہے اس پر صبر کی ممانعت ہے مثلا کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ ناحق کاٹا جائے تو اس شخص کا خاموش رہنا اور صبر کرنا یوں ہی کوئی شخص شہوت سے مغلوب ہو کر برے ارادے سے اس کے گھر والوں کی طرف بڑھے تو اس کی غیرت بھڑک اٹھے، لیکن غیرت کا اظہار نہ کرے اور گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر صبر کرے۔ شریعت نے اس صبر کو حرام قرار دیا ہے۔ سوال، کس چیز سے صبر کرنا ہر آدمی پر فرض ہے؟ جواب، ممنوعات شرعیہ سے صبر کرنا ہر آدمی پر فرض ہے۔ سوال، شکر کسے کہتے ہیں؟ جواب، شکر کے جواب، کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا شکر کہلاتا ہے۔ سوال، نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، اللہ عز و جل کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ سوال، شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کیا وعدہ فرمایا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے شکر پر نعمت میں اضافے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ سوال، اہل جنت اپنی گفتگو کا آغاز کس بات سے کریں گے؟ جواب، حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے جنت والوں کی گفتگو کے آغاز میں شکر کو رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا۔ سوال، نعمت کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ جواب، اللہ عز و جل کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو پسند ہے کہ بندے پر اس کی نعمت ظاہر ہو۔ سوال، کیا عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانا بھی شکر گزاری ہے؟ جواب، جی ہاں۔ صدر الفاضل نعم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عید میلاد منانا جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت کی یادگار و شکر گزاری ہے۔ سوال، بندے کو کب شکر کرنے والا کہا جائے گا؟ جواب، بندہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا استعمال فرما برداری میں کرے تو شکر کرنے والا ہوگا، کیونکہ اپنے مال کو مولا عز و جل کی مرضی کے موافق کام کیا، اور اگر اس کی نافرمانی میں استعمال کرے تو ناشکرہ کہلائے گا۔ سوال، حدیث پاک میں کھا کر شکر ادا کرنے والے کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب، حدیث پاک میں ہے، کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ توبہ و استغفار۔ سوال، توبہ کس چیز کا نام ہے؟ جواب، توبہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کا نام ہے۔ سوال، توبہ کا کیا حکم ہے؟ جواب، جو ہی گناہ صادر ہو تو فوراً توبہ کر لینا واجب ہے، خواہ صغیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ سوال، کفر سے توبہ کب تک قبول ہے؟ جواب، توبہ کے جواب، جب تک روح گلے تک نہ آ جائے قبول ہے۔ سوال، توبہ کے ارکان کتنے ہیں، ان کی وضاحت کیجیے۔ جواب، توبہ کے 3 رکن ہیں، نمبر 1 اعتراف جرم، نمبر 2 ندامت، نمبر 3 عزم ترک، یعنی اس گناہ کو ترک کر دینے کا پکا ارادہ۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کے تلافی یعنی نقصان کا بدلہ بھی لازم، مثلاً تارک الصلاۃ یعنی بے نمازی کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا بھی لازم ہے۔ سوال، توبہ میں تاخیر کا کیا نقصان ہے؟ جواب، آدمی گناہ کو مقدم کرتا ہے اور توبہ کو مؤخر، یہی کہتا رہتا ہے اب توبہ کروں گا، اب عمل کروں گا، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور وہ اپنی بدیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیٹے کو توبہ کے متعلق کیا نصیحت فرمائی؟ جواب: حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت المنان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے جانِ پدر، توبہ میں تاخیر نہ کرنا، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے، جو توبہ کی طرف سبقت نہیں کرتا اور آج کل پرٹلتا رہا وہ بڑے خطرات میں مبتلا ہوگا۔ سوال: توبہ کس پر لازم ہے؟ جواب: توبہ ہر فرد بشر پر لازم ہے۔ سوال: ہر فرد بشر کو توبہ کا حکم کیوں ہے؟ جواب: کیونکہ کوئی آدمی قصور سے خالی نہیں، جب آدمی اعضاء کے گناہ سے محفوظ رہے تو دل کے ارادے سے نہیں بچتا، اگر دل میں بھی ارادہ نہ ہو تو وسوسہ شیطان سے نہیں بچ پاتا کہ وہ خیالات میں ڈالتا رہتا ہے، جن سے یاد الہی میں غفلت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب نقصان ہی ہے۔ اصل نقصان کسی طریقے سے ہو ہر ایک میں موجود ہے، البتہ مقدار نقصان میں فرق ہے۔ سوال: بابرکت جگہوں میں جا کر توبہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: مقامات متبرکہ جو رحمت الہی کے مورد اترنے کی جگہ ہو، وہاں توبہ کرنا اور طاعت بجا لانا، ثمرات نیک، اچھا نتیجہ اور سرعت قبول، جلدی قبول ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ سوال: کیا توبہ سے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، جب بندہ ان سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان سب کو معاف فرماتا ہے۔ سوال: کیا توبہ و استغفار سے عمر بڑھتی ہے اور رزق وسیع ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا درازی عمر اور کشائش رزق میں وسعت کے لیے بہتر عمل ہے۔ سوال: سچی توبہ کی علامت کیا ہے؟ جواب: سچی توبہ وہ ہے جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب بچا رہے۔ علم کے فضائل۔ سوال: حدیث شریف میں علم کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال: ہر مسلمان پر کتنا علم سیکھنا فرض ہے؟ جواب: ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے، اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے۔ نیز مسائل علم قلب یعنی فرائض قلبیہ، باطنی فرائض مثلا عاجزی، اخلاص اور توکل وغیرہ، ہاں، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ سوال: علم حاصل کرنے کی بہترین عمر کیا ہے؟ جواب: علم حاصل کرنے کی بہترین عمر جوانی ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہیں بھیجتا مگر اس حال میں کہ وہ جوان ہوتا ہے، اور کسی کو جو علم دیا جاتا ہے اس کے لیے بہتر زمانہ یہ ہے کہ وہ جوان ہو۔ سوال: علم کی طلب میں نکلنے والے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: اللہ عز و جل کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کی تلاش میں نکلا وہ اپنے لوٹنے تک راہ خدا میں ہے۔ سوال: انبیاء اکرام علیہ السلام کی میراث کیا ہے اور ان کے وارث کون ہیں؟ جواب: حدیث پاک میں ہے، بے شک علماء حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث ہیں، اور حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام درہم و دینار کا نہیں علم کا وارث بناتے ہیں، تو جس نے اسے لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا. سوال: عالم دین کی توہین کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے, اور اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت کے باعث برا کہتا ہے, گالی دیتا, تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق و فاجر ہے. اگر بے سبب رنج رکھتا ہے تو مرض القلب خبیث الباطن ہے اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے. سوال: حدیث پاک میں عالم کی گستاخی پر کیا وعید آئی ہے؟ جواب: حضور معلم کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین آدمیوں کی تحقیر نہیں کرتا مگر منافق. ایک وہ جسے اسلام میں بڑھاپا آیا, دوسرا علم والا, اور تیسرا عادل بادشاہ اسلام. سوال: کسی کی تعظیم اللہ عز و جل کی تعظیم ہے؟ جواب: حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بوڑھے مسلمان, قرآن میں تجاوزانہ کرنے والے عالم اور انصاف کرنے والے بادشاہ اسلام کی تعظیم اللہ عز و جل کی تعظیم کا ایک حصہ ہے. سوال: کس علم کی آرزو کرنی چاہیے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علم نافع کی آرزو کرو اور بے فائدہ علم سے پناہ مانگو. سوال: عالم کی عابد پر فضیلت کے بارے میں کوئی روایت بیان کریں. جواب: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا شخص پر ہے. سوال: کون سا علم مرنے کے بعد فائدہ دیتا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, لیکن تین عمل منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ, علم نافع, اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. سوال: عالم کی زیارت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عالم کی زیارت کرنا, اس کے پاس بیٹھنا, اس سے باتیں کرنا اور اس کے ساتھ کھانا عبادت ہے. والدین اور ان کے حقوق. سوال: حدیث شریف میں والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کیا بیان ہوئی ہے؟ جواب: مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں, یعنی ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور ناراض رکھنے سے دوزخ کے مستحق ہوگے. سوال: باپ کی نافرمانی کرنے کی کیا وعید ہے؟ جواب: باپ کی نافرمانی کرنا ایسے ہے جیسا کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنا. حدیث پاک میں ہے, یعنی باپ کی نافرمانی اللہ عز و جل کی نافرمانی ہے. سوال: اولاد پر ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ جواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: باپ کا حق نہایت عظیم ہے اور ماں کا حق اس سے بھی عظیم. ماں باپ کے حق کے حوالے سے علماء کرام نے یوں تقسیم بیان فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح حاصل ہے اور تعظیم میں باپ کو. سوال: ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو تو اولاد کس کا ساتھ دے؟ جواب: ماں باپ میں اگر لڑائی ہو تو ماں کا ساتھ دے نہ باپ کا. ان دونوں میں سے جو معصیت یعنی گناہ و خطا پر ہو اسے سمجھائے, اگر وہ مان لیں تو ٹھیک, ورنہ سکوت یعنی خاموشی اختیار کرے اور ان کے لیے دعا کرے. سوال: والدین کے وصال کے بعد اولاد پر ان کے کیا حقوق ہیں؟ جواب: نمبر ایک، سب سے پہلے حق ان کا غسل و کفن اور نماز جنازہ و دفن ہے. نمبر دو، ان کے لیے ہمیشہ دعائے استغفار کرنا. نمبر تین، صدقہ و خیرات و عمل صالح کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا. نمبر چار، ان پر کسی کا قرض ہو تو ادا میں انتہائی جلدی کرنا اور اس کام کو اپنے دین و دنیا کے لیے باعث سعادت سمجھنا. نمبر پانچ، ان کا کوئی فرض رہ گیا ہو تو بقدر استطاعت اس کی ادائیگی کی کوشش کرنا. نمبر چھ، ان کی طرف سے کی گئی ایسی وصیت جو شرع جائز ہو اور اسے پورا کرنا اس پر لازم نہ ہو، اگرچہ اس پر گراں ہو پھر بھی اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنا. نمبر سات، اگر کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی مرضی اور خوشی کا خیال رکھنا. نمبر آٹھ، ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جا کر اتنی آواز سے یاسین شریف کی تلاوت کرنا کہ وہ سنیں، پھر انہیں احسان ثواب کرنا. جمعہ کے علاوہ بھی جب ان کی قبر کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کرنا اور ان کے لیے فاتح خوانی کرنا. نمبر نو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرتے رہنا. نمبر دس، ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانا اور ان کے ساتھ ہمیشہ عزت و تکریم سے پیش آنا. نمبر گیارہ، کسی کے والدین کو برا کہہ کر جواباً انہیں برا نہ کہلوانا. نمبر بارہ، سب سے اہم حق جس کی ہر ایک کو ہمیشہ سختی کے ساتھ تاکید ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں اذیت نہ پہنچانا، کیونکہ والدین کو اس کے تمام اعمال کی خبر پہنچتی ہے. سوال، والدین سے لڑنے، انہیں مارنے اور برا بھلا کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب، ایسا شخص بڑا فاسق، بڑا ہی بدبخت اور اللہ رب العالمین کے سخت غضب اور بڑے عذاب کا مستحق اور دوزخ کی آگ کا حقدار ہے. سوال، اگر بیٹا ملک سے باہر ہو اور والدین اسے بلائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اگر بیٹا ملک سے باہر ہو اور والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، صرف خط لکھنا کافی نہ ہوگا. اسی طرح اگر والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے. سوال، والدہ کے پاؤں چومنے کی حدیث میں کیا فضیلت آئی ہے؟ جواب، حدیث پاک میں ہے، جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. سوال، والدین کو نظر رحمت سے دیکھنے کا کیا ثواب ہے؟ جواب، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اولاد اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کرے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے. سوال، کیا کافر والدین کے ساتھ بھی صلح رحمی کی جائے گی؟ جواب، جی ہاں، حضرت سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ زمانہ نبوی میں میرے پاس میری والدہ آئیں جبکہ وہ مشرکہ تھیں. میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میری ماں آئی ہے حالانکہ وہ مسلمان نہیں، تو کیا پھر بھی میں اس سے صلح رحمی کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں سے صلح رحمی کرو. سوال، کیا والدین کا خلاف شرع دیا گیا حکم ماننا پڑے گا؟ جواب، نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. سوال، اگر والدین ناراضی کی حالت میں فوت ہو جائیں تو اولاد کیا کرے؟ جواب، ان کے لیے بکثرت دعائے مغفرت کرے، اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف پہنچیں گے تو امید ہے کہ مرحوم والدین راضی ہو جائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا تو اب ان کے لیے ہمیشہ دعائے استغفار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل اس کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لکھ دیتا ہے. اولاد اور ان کے حقوق. سوال، لڑکی پیدا ہونے پر غم و رنج کا اظہار کرنا کس کا طریقہ ہے؟ جواب: قرآن کریم میں اس کو کفار کا طریقہ قرار دیا گیا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے۔ سوال: اہل ایمان کے لیے کس طرح کی بیویاں اور اولاد دشمن ہیں؟ جواب: وہ جو انہیں نیک کاموں سے روکیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والوں، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو۔ اس آیت کے تحت صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آباد رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں نیکی سے روکتے ہیں اور ان کے کہنے میں آ کر نیکی سے باز نہ رہو۔ سوال: عورت کی پہلی اولاد لڑکی ہونے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ سوال: کون سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہی تھیں؟ جواب: حضرت سیدنا لوط اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام۔ سوال: امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ اولاد کے حقوق میں سے کوئی پانچ بیان کیجئے۔ جواب: نمبر ایک، بچہ کو پاک کمائی سے پاک روزی کھلائے۔ نمبر دو، اولاد کو چھوڑ کر اکیلے نہ کھائیں بلکہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے تابع رکھیں۔ نمبر تین، چند بچے ہوں تو سب کو برابر و یکساں دیں، ایک کو دوسرے پر دینی فضیلت کے علاوہ ترجیح نہ دیں، بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کریں۔ اور نمبر پانچ، وہ بیمار ہوں تو ان کا علاج کروائیں۔ سوال: اولاد کو کتنی عمر میں نماز کا حکم دیا جائے؟ جواب: حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور انہیں نماز پر مارو جب وہ 10 سال کے ہوں۔ سوال: کتنی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دینے کا حکم ہے؟ جواب: حدیث پاک میں ہے، 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دو۔ سوال: بچوں کو خوش کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے دار الفرح خوشی کا گھر کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ سوال: اپنے بچے کو قرآن پاک سکھانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا، بروز قیامت اسے جنت میں ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سبب اہل جنت جان لیں گے کہ اس شخص نے دنیا میں اپنے بیٹے کو قرآن کریم کی تعلیم دی تھی۔ سوال: اولاد کو ادب سکھانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انسان کا اپنے بچے کو ادب سکھانا ایک سا تقریباً 4 کلو اور 100 گرام صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ سوال: بیٹے کے نکاح میں تاخیر کرنے پر کیا وعید آئی ہے؟ جواب: حضور نبی محترم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح نہ کیا اور لڑکا گناہ میں مبتلا ہوا تو اس کا گناہ والد کے سر ہوگا۔ سوال: اپنی بیٹی کا نکاح فاسق سے کرنا کیسا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فاسق سے کیا اس نے قطع رحمی کی۔